Als brandende takken renden de meisjes over het malieveld die nacht. Hun blote voeten lieten kleine kuiltjes achter in het mos, die zich vervolgens vulden met water. Het zilveren maanlicht en de wind uit het oosten maakten het onmogelijk om niet naar adem te happen. Hoefgetrappel van edelherten was bij tijd en wijlen waar te nemen. Unieke sneeuwvlokjes dwarrelden onder de mantel van de heilige Sint-Antonis allemaal van boven naar beneden. De hele straat lag bezaaid met zwavelstokjes. De ster van Bethlehem was weer eens zo aanwezig dat hij een beetje uit de hemel leek te vallen. R. Kelly lag te ravotten met een paar oud-klasgenoten. Matthijs van Nieuwkerk schuurde zijn zeilbootje nog eens op. De drie als laatst overgebleven heroïne-junkies van Nederland verzamelden zich rondom een vuurkorf om warm te blijven. Bij het draaien van hun hoofden scheurden de zwarte blaren in hun nek open en lekten ze oranje bloed op de half bevroren veenklei. Weg willen blijven, maar de meisjes moesten door. Weg uit de stad, voorbij het licht, over de berg van de illusies. Rennen, zo lang mogelijk rennen, totdat de donkerste dagen van het jaar alle bravoure hebben weggezogen, totdat er niets meer van ons over is. Ergens vanuit de verte klinken stemmen die ik als geen van de tempel ploften ze neer, shout-out naar de Utrechtse heuvelrug. Ze hadden nog wel verder gekund, maar nee. Hier konden ze gaan liggen en naar de donkere wolken kijken. Alles relativeren, alles vieren. De mensen verdwenen, de dieren gingen mee. Bleef over dat ene woord, 6 letters, 3 lettergrepen. Niet te begrijpen, niet te vertalen, niets meer te halen.